อาจจะก่อนเที่ยงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้คนก็มีประเพณีนะก็คือการอวยพรให้กับกันและกันพรที่อำนวยให้ก็มีมากมายหลายอย่างอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้พรพรอย่างไหนที่เราอยากจะได้อันนี้ก็น่าคิดนะก็มีเรื่องเล่าอันนี้ก็มีในชาดกชาดกก็เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์นะก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สวยพระชาติเป็นดาบสนะชื่อกันหาดาบสก็คือฤาษีก็เป็นฤาษีที่เคร่งในศีลแล้วก็บำเพ็ญตบะแก่กล้าจนกระทั่งท้าวสักกะหรือพระอินทร์ก็ศรัทธาแล้วก็วันหนึ่งก็มาปรากฏต่อดาบสนะแล้วก็บอกว่าจะประทานพรพิเศษ4ประการให้ขอให้บอกมาเลยนะแล้วก็จะประทานหรือทำให้ได้รับพรนั้นตามที่ต้องการถ้าเราเจอพระอินทร์นี่มาเสนอแบบนี้นี่เราจะขอพรอะไรนะจากพระอินทร์หลายคนก็คงจะขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะขอให้มีชื่อเสียงกิตติยศนะอันนี้ก็คงแทบเป็นพรที่ผู้คนส่วนใหญ่ขอกันเพราะเวลาทำบุญก็อธิษฐานมาแบบนั้นกันหาดาบสก็ขอเหมือนกันนะคนอื่นก็อยากมีอย่างโน้นอย่างนี้กันตัณหาดาบสก็ขอมีบ้างขอมี4อย่างนะที่จริงไม่ให้ขอมีขออย่าได้มีนะคนอื่นอยากจะมีกันดาบสบอกอย่าได้มีขออย่าได้มีความโกรธขออย่าได้มีโทสะขออย่าได้มีความโลภขออย่าได้มีความเสน่หานะความโกรธกับโทสะก็อันเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าในที่นี้ก็คงจะหมายถึงความพยาบาทนะโทสะความโลภ ก็ไม่อยากได้แล้วก็ขออย่าได้มีเสน่หาเสน่หานี่ก็คือความรักความผูกพันที่มีความยึดมั่นนะแบบตัวกูของกูนะหรือว่าจะเป็นเสน่หาในทางการก็ได้นะการหาดาบสขอแปลกนะใครๆอยากมีนั่นอยากมีนี่นะแต่ว่ากันหาดาบสขออย่าได้มีนะแล้วก็ไอ้สิ่งที่อยากได้มีนะก็ไม่ใช่ความยากจนไม่ใช่ความเจ็บป่วยบางคนบอกขออย่าได้มีอันตรายขอให้อย่าได้มีภัยคุกคามนี่เราขอกันแบบนั้นส่วนใหญ่ไปสังเวชนิสถานก็ขอกันแบบนั้นแหละแต่ว่าการหาระบบขออย่าได้มีนะความโกรธอย่าได้มีโทสะอย่าได้มีความโลภอย่าได้มีเสน่หาเจอแบบนี้นี่เท้าสักกะทำยังไงให้ไม่ได้นะอย่างอื่นที่ให้ได้หมดนะอยากได้ความร่ำรวยอยากได้ความสำเร็จนะหายป่วยหายไข้นี่เท้าสักกะทำได้ประทานให้ได้นะแต่ว่าพอจะได้มีความโกรธความโลภความเสน่หาหรือโทสะนี่มันทำให้ไม่ได้ก็เลยนะก็เลยนะกลับไปโดยที่ไม่สามารถจะให้อะไรได้จริงๆถ้าจะดูไปแล้วนี่นะมีเงินมีทอง นะหรือว่าหายป่วยหายไข้นี่มันก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับการที่ไม่มีความโกรธไม่มีโทสะไม่มีความร่มมีเสน่หานะเพราะว่าถ้าไม่มีสี่ตัวนี้เรียกว่าชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความสงบเย็นมีเงินมีทองก็ยังทุกข์ได้คนรวยที่ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนะดาราที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงฆ่าตัวตายก็เยอะอย่างพวกดาราเกาหลีดาราฝรั่งนะบางทีดาราไทยก็เป็นและสิ่งที่คนขอกันนี่มันไม่ได้เป็นหลักการแห่งความสุขนะหลักการแห่งความสุขก็คือนี่แหละสิ่งที่พิเศษในใจนะไอ้สิ่งนี้ที่ขอมันเป็นของนอกตัวไม่สามารถจะทำให้คนเรามีความสุขได้ 100% นะถ้าจะมีความสุขจริงๆก็ต้องเนี่ยข้างในใจนะคือใจที่ไม่โกรธไม่โลภใจที่ไม่มีโทสะไม่มีเสน่หาอันนี้แหละเป็นพรที่แท้จริงคือประเสริฐนะพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐนะเราเรียกว่าพระพระนี่คือประเสริฐเพราะว่ามาจากพรหรือมาจากวรไอ้สิ่งประเสริฐที่แท้จริงนี่มันไม่มีใครที่จะให้ได้ต้องทำเองนะถ้าจะไม่โกรธไม่มีโทสะก็ต้องทำเองถ้าจะไม่มีโลภไม่มีเสน่หาก็ต้องลงมือทำไอ้พรอย่างอื่นนี่คนอื่นให้ได้นะให้ทรัพย์สินเงินทองนะให้ลาภให้ยศนี่คนอื่นให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้เป็นสุขอย่างแท้จริงมีชาดกอีกเรื่องหนึ่งนะคล้ายๆกันนะแต่คนนี้นะเป็นดาบทชื่ออากิตตินะก็เหมือนกันนะท่านบำเพ็ญตบะจนกระทั่งพระอินทร์นี่ศรัทธาแล้วก็มาปรากฏเพื่อที่จะประทานพรสี่ประการอีกเหมือนกันทีแรกท่านก็ดาบก็คิดในใจนะว่าขอสี่ประการนี้ก็แล้วกันนะขออย่าได้เจอคนพาลขออย่าได้ยินคนพาลขออย่าได้พบคนพาลขอได้อย่าได้สมาคมนะกับคนพาลนะแตกต่างจากตัณหาดาบนะแต่ว่าก็มันก็มีสาระคล้ายๆกันก็คือว่าขอให้ได้เจอคนชั่วนะในการที่ไม่เจอคนชั่วหรือเจอคนพาลนี่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งนะอาศัยว่านาจะพาลานังเป็นข้อแรกในมงคล38อาศัยว่านาจะพาลังคือการไม่พบคนชั่วเพราะถ้าครบแล้วนี่ชีวิตก็หาความเจริญได้ยากคนเรานี่จะหาความเจริญนี่มันไม่ได้ยากอะไรนะเพียงแต่ว่าไม่คบคนชั่วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจริญแล้วนะอากิตติก็เลยขออย่างนี้นะซึ่งในใจนะแต่ยังไม่ทันขอเสร็จแล้วคิดอีกทีนะก็บอกว่าขอข้อเดียวแล้วกันนะสี่ข้อเยอะไปขอข้อเดียวขอว่าอะไรรู้ไหมขอว่าต่อไปท่านอย่ามาหาข้าพเจ้าอีกเลยนะเพราะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้ข้าพเจ้านี่เกิดความประมาทไม่คิดพึ่งพาตัวเองจะคอยพึ่งพาแต่พระอินทร์หรือคอยแต่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าขอข้อเดียวคือท่านจะได้มาอีกเลยนะงั้นนับว่าเป็นการขอที่กล้ามากนะแล้วก็เป็นการขอที่แสดงถึงการเห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้ามีเทวดามาแบบนี้เนี่ยใจมันก็จะคอยหวังพึ่งพาเทวดาขอให้เทวดาช่วยอย่างง้นช่วยอย่างนี้ก็ทำให้ความเพียรย่อหย่อนไม่รู้จักพึ่งตนเองอากิตติดาบก็เลยขอท่านอย่ามาหาเราเลยเราจะทำความเพียรด้วยตัวเองเราจะสร้างสิ่งประเสริฐด้วยตัวเองอันนี้ก็แสดงเหตุการณ์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความไม่ประมาทเพราะนั้นคติธรรมในเรื่องนี้คือว่าความไม่ประมาทนั่นแหละคือพรที่ประเสริฐที่สุดอัปปมาทธรรมซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มอบเป็นมรดกสุดท้ายให้กับพวกเราชาวพุทธนะก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานเพราะนั้นนี่ก็ให้เราก็ไปคิดดูนะถ้าว่าเราจะขอพรหรือถ้าเราจะได้พรนี่เราจะเอาอะไร จะขอเขาหรือว่าจะทำเองนะปีใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราลองตั้งจิตให้ดีถ้าอยากได้สิ่งประเสริฐนะก็ต้องทำเองนะปีใหม่นี้ก็นะลงมือทำหรือว่าทำให้มากขึ้นนะในสิ่งที่ดีๆที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขได้คือเรื่องก็คือธรรมะนั่นเองเอาละก็เตรียมมาพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอปเมวะสัมมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทามังคะจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยวิวัชันตุวันตรายทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนยะตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังทานสิบาการคืออายุวันนาสุขังพลัง ยอมเจริญ แม่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติเอาน้อมต่อผู้ใหญ่ท่านนี้ภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขายโยนิโสกิตปาตังปฏิเสวามีเนวะทวายะนัมมาทายะนัมมาทานายะนวิภูสนายะยาวะเทวายิมัสสากายะสัทธิติยายะปนายะวิหิงสุปรติยะพรหมจริยะนุภายะอิติภูรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตราจะเมภวิสติอนวัจจตาจะมาสุขิทาโลจาต